Tak jdem na to. Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Pokud jste si tento týden mysleli, že máme na webu přeaplováno a že tam vycházejí samý články o Apple a tak, tak vám dáme za pravdu, protože dnešní díl bychom chtěli věnovat Apple. Já na druhé straně zdravím Petra. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem mimochodem Lukáš Václavík. No a jdeme na to. Jenom bych chtěl říct, že já bych tento týden chtěl věnovat Windows Phoneu, ale protože mě Lukáš nenechá, tak se budeme věnovat Apple. No, tento týden ty novinky Apple byly trošku závažnější, důležitější a atraktivnější asi než Windows Phone, ve kterým se nestalo vůbec nic. No, Apple tento týden v pondělí měl akci, kterou ohlásil dlouho dopředu a věděli jsme, že na ní představí hodinky chytrý, který už představil, ale teďka řekli ceny a řekli, vlastně zopakovali, co to bude umět. Tahle ta část té tiskové konference byla jako nejnudnější, protože všechno jsme věděli, fakt jsme jenom čekali na tu cenu a to, až Apple potvrdí výdrž. No a potom tam ukázal jeden takový revoluční MacBook, který se jmenuje jenom MacBook a pak ještě takových pár drobností. No já bych začal těma hodinkama, ať to máme rychle za sebou. Apple představil takový hranatý, kovový, divný nic, nevím. Já už jsme se o tom asi bavili, já mě třeba osobně ty hodinky svým designem nezaujaly, jakkoliv mám v oblibě ten design Apple takový jednoduchý, líbí se mi jejich počítače, vesměs i ty mobily a jako další věci, tak ty hodinky, já nevím, když už někdo ukáže chytrý hodinky, které jsou s kulatým, jako s kruhovým displejem a vypadají jako klasické hodinky, tak tomu říkám pokrok. Ale když tady někdo přijde s takovýma hranatýma, divnýma, já nevím, jak bych to popsal, asi 3 roky potom, co něco podobného předvedl Samsung, tak nevím, jako co si o tom mám přímo myslet. Co si o tom myslíš ty? Já si myslím, že chytrý hodinky, jak už jsem minule říkal, obecně jsou prostě špatný nápad. A to, co dělá Apple, já nevím, mně tam chybí Steve Jobs, který by tu firmu nějak usměrnil. Design těch hodinek není moc pěkný, ale on třeba ani design iPhone 6 není moc pěkný, ale je pravda, že tohle už jsme tady řešili v minulých podcastech, takže co zbývá dodat k těm hodinkám, mají divný uživatelský rozhraní. No to je super divný. Jako, mně se líbí právě třeba Android Wear, má takový jednoduchý prostředí založený na takových kartách, fakt jako, té grafiky je tam málo, přijde mi to přehledný, takový rychlý a tohle je něco, co bych čekal, že představí Apple. Ale Apple tam, ta nabídka aplikací, takový nějaký bubliny, to je prostě nikde nic takového nepoužívá, nějaký bubliny. A já fakt nevím, co to je, kdo to vymyslel, proč? No na mě to působí hlavně hrozně chaoticky a nejsem si jistý, jestli bude pohodlný to ovládat. Přece jenom těch bublin je na tom displeji docela dost, přijde mi, že jsou poměrně malý a nevím. Ale o to nemám strach, ty hodinky vlastně mají tam i tu digitální korunku, jo, že tam můžeš s tím točit, mačkat to, klikat, máš tam dotykový displej. To ovládání věřím, že to mají v malíku, ale jak to vypadá, to se mi nelíbí, nevím. A právě proč. To, jak je tam ta korunka, tak to mi přijde ještě divnější, protože co s tím máš dělat, s tím budeš tak jako nějak divně kroutit, já se tohohle hrozně tak bojím. Tak jak s normálníma hodinkama, minule si říkal, že si chceš koupit klasický hodinky, tam budeš mít taky takový čudlík. Ale klasický hodinky mi dovolují tím otáčením nastavit čas, jo, tadyhle budu přeskakovat někde mezi aplikacema, no nevím teda. No každopádně asi se teda shodneme na tom, že ty hodinky, nevyzkoušeli jsme si je samozřejmě ještě, protože tam Apple si zve jenom americký důležitý novináře, ne tady nějaký trubky z Česka. A už vůbec ne trubky ze CNews. No, to už vůbec ne. Tak jako mluvíme jenom o těch prvních dojmech z těch obrázků, nebo co jsme tak pochytili ze zkušeností právě těch zahraničních redakcí. A takže asi nejsme moc spokojeni. I když je Apple ty hodinky poprvé představil loni na té podzimní akci, tak jeden takový slavný hodinkářský web, který se jmenuje Hodinky. Není to český web, je to americký, ale právě jako využívá tady tenhle český název a ten strašně ten design vychválil, že fakt Apple si dal na tom záležet, že tam budou kvalitní materiály, že ten design, vlastně ty jednotlivý prvky. Já tomu nerozumím, já asi prostě nemám vkus na tady tohle, ale tam to vychválili, že to je fakt jako parádní věc a že Apple tady jako trošku zatopí těm klasickým švýcarským hodinkářským firmám a podobně. Nevím, no. Já si myslím, že určitě ne. Podle mě ta cílovka není úplně stejná. Dobře, cílovka jsou lidi, kteří mají strašně moc peněz po kapsách. budiš. Ale podle mě lidi, kteří si kupují švýcarské hodinky, tak si je nekupují proto, aby v tom měli Skype nebo e-maily, jo, ale kupují si je, protože v tom tiká nějaký opravdu mechanický strojek, jo, je to designový skvost i technický, a to tyhle ty hodinky podle mě nejsou. I když ten design může být papírově dobrý, tak to z toho designu ještě nedělá dobrý design, to je další věc. Já si myslím, že třeba design dlaždic je možná papírově dobrý, ale úplně u lidí se to neuchytilo a to, že se to neuchytilo, z toho podle mě nedělá dobrý design. No, ruku na srdce, podle mě se to lidi nebudou kupovat kvůli tomu designu, ale protože to je Apple a to je asi to nejdůležitější. No, ale to jsme zhrnuli jenom to, co jsme už věděli, to jsme mohli jako mluvit o tom kdykoliv dřív. Ale co jsme se dověděli novýho, tak to je ta cena, která teď už ty dolarový částky nevím, nebo eurový, ale jak jsem to přepočítával na naše, tak u nás se to teda nebude prodávat. Myslím si, že to je v návaznosti na nedostupnou Siri, protože ty hodinky, jak tam to uživatelské prostředí a to ovládání se hodně spoléhá na hlasové ovládání, tak dokud není v češtině, tak asi nemá moc smysl to tady prodávat, protože ten zájem by asi nebyl takhle velký, takže to bude nejblíž k nám v Německu. No a přepočet z těch německých cen, tak v přepočtu podle těch německých cen vychází, že ty nejlevnější, ty sportovní, hliníkový s silikonovým páskem, tak budou stát 11 000 korun, což je jako docela pálka vzhledem k tomu, kolik stojí hodinky s Androidem. No a to se podrž, tak ta nejvyšší verze, nejdrahší, stojí 490 000 korun. Ty už nejsou hliníkový, ty už jsou zlatý, z 18-karátového zlata, takového toho žlutého nebo růžového, a mají tam nějaký kožený pásek. Teďka jsme si na sociálních sítích z toho dělali trošku srandu, že ten pásek musí být jako z nějakého fakt ohroženého zvířete nebo z nějakých panenských blan nebo prostě z dinosaura nebo z něčeho takového. To jsou fakt jako šílené částky. No a je tam jako zlatá přeska. No ale 490 000 za hodinky, člověče. No, jako to je i na Apple dost předražený, že jo? Jo, ale já na jednu stranu to chápu. Jo. To jsou hodinky, které jsou určeny ne pro mě nebo pro tebe, ale pro lidi, kteří si kupují Rolls Royce, Bentley, kteří si kupovali mobily od Vertu. A ne proto, že by ty hodinky nebo ty mobily nebo ty auta, nebo ta auta byla dobrá, ale protože jsou drahá, protože to je luxus. My tohle asi nepochopíme, jo, ale někdo to tak prostě má, že je takový trošku jako pozér. Jo, určitě. Rozhodně jako nás by měla zajímat nejvíc ta základní cena, která je těch zhruba, jak si přepočítal, 11 000, a to je teda šílená pálka. A já nevím, kdo si tohle koupí. Řekněme, že je to Apple, takže to bude dobře spolupracovat s tím ekosystémem zařízení od Apple, ale co je moc, je moc. Na druhou stranu, když jsou lidi ochotní dát spoustu peněz za MacBooky nebo za iPhony, jejich cena nedávno stoupla v Česku, tak si myslím, že ty příznivci asi to nebudou považovat za nic zvláštního. Ale rozhodně s Androidem si pořídíte podobný krám, i pěknější, dá se říct, mnohem levnější. Tam jde o to, že lidi nechtějí třeba Android. Chápeš, oni nejdou po tom, že to jsou chytrý hodinky. Kdyby chtěli chytrý hodinky, tak už je mají, ale oni chtějí chytrý hodinky od Apple. A to je trošku rozdíl. No ale k těm cenám, já bych asi neřekl, že to je předražený. Vlastně tu cenu, jestli to je předražený nebo ne, určuje, jestli je potom nějaká poptávka. Pokud Apple to dokáže prodávat za tuhle cenu, tak asi to půjde, no. Když i Samsung dokáže svý mobily teďka prodávat, nacenil ty svoje Galaxy S6 na 20 tisíc, jako v Česku to začne na 20 tisících, tak to už je jako ten Apple. A myslím si, že Apple v očích fanoušků je pořád asi někde vejš. To určitě. Ale bavím se o takových těch normálních lidech a myslím si, že ať už já nebo i ty se shodneme na tom, že je to předražený. To, že je potom poptávka, to je v pořádku, ale nic to nemění na faktu, že Apple na těchto těch svých zařízeních má strašnou marži a vydělává na tom obrovský peníze. Jo, rozhodně, jako může si to dovolit. Prostě lidi to kupují, tak když je poptávka, tak prostě mají jako vysokou cenu. Když nebude poptávka, tak tu cenu sníží, tak jako funguje trh. No a nezdá se ti třeba, že za ty peníze ta výdrž třeba není moc dobrá? No, to je jako druhá věc. Ta výdrž, jsem čekal, že Apple, když už má v ruce software, má v ruce hardware, může to prostě tam jako vymyslet si ten nejlepší možný způsob, jak to propojit s mobilem, na kterým to je hodně závislý nebo plně závislý. Takže to trošku vylepší, no, ale Tim Cook řekl, že hodinky vydrží v běžném provozu 18 hodin, v nějakým úsporným režimu až 3 dny, což znamená, že tam vlastně asi bude úplně vypnutá síť. No ale jako 18 hodin prostě, jako počítá se s tím, že každou noc to budeš nabíjet, takže každý den budeš sundávat, nebo každou noc budeš sundávat hodinky, připneš to k té nabíjecí kolebce, která se tam jako přilepí dozadu na zadu těch hodinek, no a budeš to nabíjet, ráno si je vezmeš a půjdeš do práce, pak s nima přijdeš domů a zase je zapojíš do nabíječky. No mě by asi nebavilo to furt sundávat. No to je letos, nebo ještě asi pár dalších let to bude udělat těch chytrých hodinek, že jako několikrát týdně to prostě sundat budeš muset nějak. No já bych se ještě zastavil u té ceny. Apple těch hodinek představil v 38 kusů rovných. To nemá asi obdoby. Nemá žádný takový produkt, který by prodával v tolika různých verzích. On totiž má menší hodinky, které mají délku 38 mm a 42 mm, tak už to máš dvě velikosti, jedna má být jako asi dámská, jedna pánská, nevím. Potom mají tři verze, které se liší tím zpracováním, ty nejlevnější sport, tak ty mají hliníkové tělo a vždycky ten silikonový pásek. Pak jsou Apple Watch, ty se jmenují jenom Watch, a ty jsou z nerezu. A ty ceny taky začínají s tím silikonovým páskem a končí s nějakým jako lepším páskem kožený, nebo taky mají tam nerezový. No a pak je ta verze Edition, která je z toho 18-karátového zlata a tam jsou, taky to začíná, koupíš si jako hodinky z 18-karátového zlata a taky tam budeš mít silikonový náramek a pokud chceš nějaký lepší, tak si musíš prostě připlatit. No. A ten rozdíl mezi tím nejlevnějším páskem nebo těma nejlevnějšíma hodinkama s tím jako základním páskem a tou úplně nejvyšší edicí, tak je na naše 190 tisíc korun. A v tom je jenom ten pásek, jo? Jenom to je ten rozdíl. 190 tisíc korun, člověče. No ale lidi si to koupí a já bych jenom dodal, že podle mě je trošku nesmysl, nechápal jsem to u toho Vertu. Přijde mi nesmyslný spojovat luxusní zboží se spotřební elektronikou. Ty hodinky chytrý nebo ty mobily strašně rychle zestárnou a luxusní zboží má uchovávat nějakou hodnotu přece. No upřímně, ty hodinky jsou zastaralé už teď, to jsou výdrží. No to jo, ale jako za dva roky přijdou prostě nové hodinky. Samozřejmě ti, kteří si to můžou dovolit teďka koupit, tak se třeba koupí potom znova. Ale jako nepřijde mi to dobrý nápad kombinovat jako luxusní nebo dělat jako luxusní zboží z produktů, který tak strašně rychle zastarává. Jo, když se koupíš klasické hodinky, tak ty nemají jak zastárnout. Ty vlastně budou furt, jako z toho budou furt dobrý hodinky, i když budou hloupý, ale... No proto, jak říkám, podle mě lidi, kteří si kupují hodinky, tak si tohleto nekoupí. No. Nehledě na to, jako nechci vidět, co to každodenní nabíjení udělá s tou baterkou po třeba dvou letech, nebo... Budeš muset vyměnit celý zařízení, stejně jako iPhone, který nemá vyměnitelnou baterku například, že? Ale iPhone nestojí jako 500 000. To je pravda, ale furt stojí dost peněz. No ale pojďme dál, tohle nebyla jediná taková kontroverzní novinka, ale tou druhou je MacBook. Ale víš, co mě došlo, že mám doma spoustu nerezovýho nádobí, který v součtu asi vyšlo levnější než ty hodinky a přijde mi, že je užitečnější. Dobře, to jsme rádi, že ses tady podělil s náma o tom, jaký máš doma nádobí a příště budeme zase rádi, až se podělíš tady s takovýma detailama ze svýho soukromí. No ale k tomu MacBooku, asi tak 2-3 měsíce zpátky se objevila zpráva o tom, že Apple pracuje na novým 12-palcovým MacBooku Air, který by měl mít, ač má 12-palcový displej, tak by měl být o něco menší než 11-palcový Air. Měl by být strašně tenkej, pasivně chlazený a navíc by měl mít jako novou klávesnici, nový touchpad a hlavně měl mít pouze jediný konektor, ten USB, ten nový typ C. No a uplynuly ty 3 měsíce a Apple představil novej. Není to teda Air, ale je to čistě MacBook, nemá to žádný tam přídomek ani Pro, ani Air, je to prostě MacBook. No a vypadá úplně stejně jako to, co se odhalilo právě před těmi 2-3 měsícema. Což asi není úplně dobrá zpráva, že jo? Není to dobrá zpráva jak pro koho. Jo? Je to notebook, který ta jeho základní cena začíná na 40 tisících korunách. Wow. No a je to... To je asi jako blbý srovnání, jo, ale prostě konkurence něco takového prodává podobného třeba od 20-30 tisíc. A i když je to zařízení jako stejně tenký nebo i tenčí, tak má to jako plno konektorů. Apple tam dal jediný, který slouží zároveň pro napájení toho notebooku i proto, když tam chceš připojit nějaký periferie, novou klávesnici, flash disk a takové věci. Takže ty si budeš muset jako dát sakra majzla na to, jestli chceš jako zrovna ten notebook nabíjet teďka, anebo nebo jestli chceš tam si kopírovat fotky z foťáku, což je vtipný. Samozřejmě můžeš si koupit redukci a Apple už ukázal v Apple Store, kolik ty redukce stojí. No a jsou to opět jako šílený palety, tam právě ta jedna ta nejvyšší redukce stojí myslím 2400 korun. A ta způsobí to, že tam bude jeden průchozí USB, tam bude jedno průchozí USBčko na to nabíjení, jeden ten klasický vstup, do kterého můžeš zapojit tu flašku nebo jinačí klávesnici, tiskárnu a tady tyhle věci. A pak tam bude HDMI a nebo analogovej VGA výstup, který ale nebude sloužit tomu, aby ty si rozšířil pracovní plochu, ale bude zrcadlit ten obraz, který už máš na tom monitoru. Což jako u pracovního nástroje, čekal bych, že notebook za 40 tisíc je pracovní nástroj, mi to přijde jako docela slevota. Notebook je krásný. Já prostě nemůžu proti tomu jako ani pípnout, prostě fakt jako líbí se mi. Je opět celý hliníkovej, je teďka ve třech barevných variantách, je stejně jako iPhony a iPady, je v té stříbrný, tý vesmírně šedý a zlatý, což je možná jako asi první notebook zlatý, který jsem viděl, nevím, jestli to někdo už zkoušel. Vypadá to trošku divně, je tam jedna taková zásadní důležitá designová novinka a to, že na zádech už není svítící logo Apple, ale je tam takový, stejně jako je na těch iPhonech, tak je tam takový zrcadlový, takový lesklý logo. Už to prostě nesvítí, není tam žádná LEDka, která by to prosvítala. Takže už prostě, když budeš po temnělý místnosti s partou studentů nebo webdesignérů a takových různých človíčků, tak to nebude prostě svítit. Je tam takový, bude to házet prasátka, bude se tam odrážet světlo. To asi, aby to nežralo tolik baterku nebo něco. No, ale ten notebook není jako nejlehčí na trhu, není nejmenší. Nejtenčí, dneska jsou notebooky, které jsou menší a lehčí. Můžeme jmenovat například Dell XPS 13, který má 13-palcový displej a má to schovaný v těle normálního 11-palcového notebooku. Nebo jsou i prostě tenčí, třeba Lenovo Yoga 3, tak je o něco tenčí. Lenovo potom má novou řadu Lavie, která má 13-palcový notebook, který váží dokonce o... Myslím, že 780 gramů a ten MacBook má 900 gramů, takže i ten je lehčí, když má větší displej. Ale ten Apple, ten MacBook novej, tak má pár unikátních vlastností. Má novou klávesnici, kterou Apple hodně vychválil. Má takový zvláštní spínače, který mají fungovat tak, že ať je zmáčkneš kdekoliv, jestli to bude úplně na kraji uprostřed, tak vždycky by to, ten stisk měl být stejný a jako jistý. Nevím, neskoušel jsem to, ale... Celkem tomu věřím, protože Apple a jeho klávesnice jsem měl vždycky rád a myslím si, že jako v tom světě v notebooku z Windows tak asi nemá nikdo tak dobrý klávesnice. No a to tež můžu říct o touchpadech nebo trackpadech, jak je nazývá Apple. Tam je taky novej, je větší a už není klikatelný. Má tam takový speciální 4 snímače, který dokážou i snímat intenzitu tlaku. Tak jak ty na to jak to zmáčkneš silně, tak podle toho se bude ovládat systém, přibude tam nový gesto a třeba v nějakým videopřehrávači, když to ten touchpad podržíš delší dobu, tak nebo čím víc ho budeš držet, tak tím rychleji pojede video a takový jako šikovný funkce, který budou jako navázaný v systému na tady tohle nové ovládání. Přijde mi to jako vtipný, dobrý. A jo, ještě k té klávesnici jsem zapomněl říct, že teďka je podsvícená a každá klávesa má vlastní LED diodu. Což je fajn, že tam nebude že to nebude prostě uprostřed svítit méně než na kraji, kde jsou ty pásky. No, jsi měl teď asi 5minutový monolog, takže nevím, do kterého směru tam mám teď vstoupit, ale prostě ten notebook je strašně drahý. Mně přijde, že Apple začíná až možná moc exhibovat s těma cenama. To máš nejdřív ty hodinky a teďka teda ten notebook. Já jako nechápu, proč by si to kdo kupoval. I na Apple ekosystém tohle to je slabota. Pokud prostě si koupíš notebook za takový peníze a tak teda čekáš, že to je profesionální stroj na nějakou práci. A to, že to má jediný konektor, to je něco tak extrémně padlýho na hlavu, že to se ani nedá slovy vyjádřit. To můj Surface, což je 11-palcový tablet, tak má jedno USBčko plus samostatný nabíjecí konektor, nějaký výstup na monitor a tak. A nejenom, že to umí zrcadlit obraz, ale umí to jako rozšířit tu pracovní plochu. Microsoft třeba ke svému Surfaceu, který sám o sobě taky nemá úplně tak málo konektorový výbavy nebo portový, tak k tomu prodává dokinu, takže si tam můžeš připojit další USBčka, já nevím co všechno. A ethernetový port. A teď si představ, že dostaneš Apple s tímhletím, jako ta redukce podle mě, když už nic jiného, tak aspoň ta redukce by měla být základem toho balení. Ale to, že si musíš... Hlavně jako kdo sebou nosí redukce, protože já bych sebou nosil redukci, abych si mohl někde v práci připojit tam flašku nebo lepší klávesnici. Jo, a to je ono, ale tak jako je to lehký mobilní zařízení, ale stejně sebou musíš nosit redukci, abys vůbec do toho mohl něco připojit. To je přece padlý na hlavu, že jo? A hlavně v tom těle je strašně moc místa. I když je to tenký, ale tak víme, že jsou tenčí notebooky, který mají jako lepší konektorovou výbavu. A tam, i kdyby tam měli dát třeba něco dozadu, ale i na tom boku, tam i na těch bocích je pořád místo, aby se tam ten maličký, to maličké USBčko vešlo třeba ještě dvakrát, třikrát. No a o tohle to jde právě, že jako konkurence nám ukázala, že tam ty konektory být můžou a teďka přijde Apple, který se tváří jako, že tam být nemůžou. A to teda... Jako, jestli to chtějí udělat jako tak jednoduchý zařízení, že je tam jenom jeden port, do kterého připojíš všechno, jako ne, já fakt nevím. No kdyby tady s takovým konceptem přišel někdo jiný, tak asi mu to omlátí o hlavu lidi, ale tohle je Apple a lidi to budou přijímat. Prostě Apple rozhodl. Moc nesouhlasím s tím, co se objevuje třeba i u nás v komentářích, že Apple byl první, který zahubil disketovou mechaniku a Apple byl první, který zahubil optické mechaniky. Tohle je něco jiného, tady prostě máš. Tady se tomu nevyhneš. Prostě můžeš se spoléhat na to, že dneska nemusíš k počítači nic připojovat. Jo, dneska lidi nefotí normálníma foťákama, fotí mobilem a třeba iPhonem, takže ty fotky se tam synchronizují bezdrátově. Nemusíš používat externí disk ani nějaký takový věci. Prostě koupíš si NAS nebo přímo nějaký ten od Apple nebo používáš nějaký cloudový služby. Tiskárnu můžeš mít síťovou přes Wi-Fi. Jo, a všechno můžeš takhle se jako vymluvit na tady tyhle bezdrátové věci, ale jako je to zařízení určený pro práci a já nevím, na koho tady s tím cílí Apple. Je to super, jako je to super mobilní počítač, který je lehký a můžeš ho nosit sebou, ale kdo ho bude nosit sebou? Ti, kteří jako potřebují nosit sebou počítač, protože je lehký, ale protože s ní potřebují někde v terénu asi pracovat. A jak chceš pracovat s notebookem, který ti tohle moc neumožňuje? Právě je to počítač, že jo? Takže to musí umět všechny ty věci. To, že z počítače udělají další prostě mobilní telefon třeba nebo tablet, to přece nikam nevede, že jo? Nehledě na to, že bude pomalejší, protože zatímco ty MacBooky Air tak mají normální Core i5, když taky pomalejší, ale ten MacBook, ten novej, tak používá ty nový procesory Core M, což je ta úplně nejspodnější řada, nebo ne nejspodnější, ale ta nejúspornější řada těch nových Broadwellů od Apple, od Intelu, a oni jsou jako pomalý ty procesory, už to prostě víme z testů ze světa jako toho Windowsovského, že ten výkon je slabý, že jako něco nad atomama, a to jako není dobrá vizitka. Jo, takže ten normální nejlevnější MacBook Air tak bude levnější a teda výkonnější a stojí o polovinu míň. Nebude tichej, nebude mít retinový displej, nebude mít IPS displej, což taky nechápu, proč Apple to ještě necpe do těch Airů. Nebude mít tu novou klávesnici, ten nový touchpad, nebude tak lehkej, ale taky vydrží 10 hodin, ale prostě bude levnější, jo. A má tam víc konektorů. No a přece mi neříkej, že by si takový notebook koupil, i když třeba ta klávesnice je zajímavý, jak je řešená a řekněme, že to bude o něco lepší, i ten trackpad bude o něco lepší než býval, tak pořád ty jiný třeba i MacBooky, ty Airy, tak mají dostatečně dobrou klávesnici a mají dostatečně dobrý touchpad nebo výborný řekněme touchpad. A tohle prostě není ospravedlnění k tomu, abych já si takový notebook koupil. No úplně nejvtipnější mi na té akci přišlo, když tam ukazovali, že tam je teďka o 2/3 menší ta základní deska, než je u normálních Airů. No a takže ten vnitřek pod tou klávesnicí a je tam tenčí klávesnice, tenčí ten trackpad, tak jako říkali, čím jsme to teda vyplnili. No a ten inženýr tam řekl, no tak jsme to celý vyplnili baterkama, celý ten vnitřek. No ale proč to nevyplnili konektorama? Aspoň ještě jedním, abys mohl nabíjet a zároveň tam připojit tu flashku. No to minimálně. Já jako, podívej, já třeba sám jsem telefon k počítači nepřipojil prostě poslední 2 roky vůbec. Jo, všechno se synchronizuje, Windows Phone to synchronizuje do OneDriveu, co se týče fotek, jasný, není potřeba to dávat k počítači, ale... Ale chceš mít tu možnost. Ale chci mít tu možnost, protože občas to potřeba je, jednou za uherák z nějakého důvodu to potřebuješ. Hlavně třeba jako, když cestuješ, že jo, nejseš někde na Wi-Fi, máš omezený připojení, tak třeba neuploaduješ soubory z mobilu do cloudu a je pro tebe výhodnější, když si to z toho mobilu můžeš přetáhnout napřímo kabelem do toho počítače. V počítačích jsou teďka SSDčka, což jsou výkonný disky, ale nemají moc velkou kapacitu. Takže pro změnu jsme si zvykli sebou tahat třeba externí disky, na kterých máš natahaný filmy a seriály, nebo já nevím, jakýkoliv jiný obrovský data. To je potřeba k tím počítačům připojovat. A tohle chápu, že tohle člověk potřebuje v tom terénu, na těch cestách. Doma ani tak moc ne, ale zase jako doma, když už to máš jako pracovní stroj na doma, tak je to prostě, jako čekám, že to bude propojený s celou kanceláří. A tohle nebude. Musíš změnit celý ten jako ekosystém, co máš doma. Musíš vyhodit všechny věci a nakoupit ty Appleovský. Musíš si koupit ten Time Capsule, což je ten jejich jakoby NAS. A fakt, no, prostě je to zvláštní krok. Já bych třeba, nechci jako síčkovat, ale já bych jako jednou Apple trochu přál, aby prostě lidi řekli razantně ne, že tohle jako nechceme, že to, co si to Apple dovoluješ, my chceme prostě pořádný počítač, udělej jako super lehkej, nebo ještě prostě nějak trošku oklešti ten MacBook Air, ale co je tady tohle? Mně teďka napadlo, jakože ten MacBook Air bych možná trošku přirovnal ke Chromebookům, že to jsou taky, že takový jednoduchý, levný, tenký počítače. Ne, to jsem právě chtěl, ne, myslíš, že se ten normální MacBook, ne Air. Normální, ten nový MacBook, no, který teď odhalil. Já jsem právě taky před chvilkou chtěl říct, jo, že to je taková varianta super jednoduchýho Chromebooku, ale Chromebooky koupíš od... jako 5 000 korun. Jo, a to je přesně ono. A trošku vejš. Ta cena je úplně někde jinde. A to s tím, že i ty Chromebooky, byť nejsou konektorově bohatě vybavený, tak pořád mají víc konektorů než tohleto, že? Třeba aspoň dvě, jedno USBčko. A to ten Apple nemá, takže... Hele, jako jo, ať si udělají takový jednoduchý jednokonektorový notebook na nenáročný použití, ale ať za to nechtějí 40 000, to je úplně totální ústřel. Já věřím, že někteří lidi si to koupí, že to dá. Já bych si teda osobně radši vzal ten Air, ale jako každému, co jeho jest. Ale chtěl bych vidět toho člověka, co si to koupí, proč si to kupuje, jaký je ten důvod. Mně se ten notebook líbí, ale buď ne za tuhle cenu, nebo ne s touhle okleštěnou výbavou. A nechápu, co je ta cílová, nebo kdo je ta cílová skupina a proč ten, kdo si to kupuje, proč si tohle kupuje? Jsou podle mě už jenom ty největší fanoušci, nejoddanější, kteří si to koupí, aby se jim to mohlo doma válet na polici, aby si doplnili sbírku, jinak teda nevím. No, uvidíme, jak dopadnou ty předprodeje. Apple se tady těmahle číslama vždycky chlubí, jak to ty víkendový prodeje, jak se mu daří. Tak možná, že řekne něco k tomu, ale já jsem z toho trošku takový jako zklamaný. No ale nechme... Vlastně hodinky nás zklamaly, ty nás zklamal ten MacBook. No a ještě jedna zpráva nás tento týden trošku zklamala, a to, že Apple zdražoval. Ne, že by zdražoval plošně, že by řekl, všecko teďka bude drahší, protože chceme víc peněz po vás, ale Apple se teďka nějak přizpůsobil tomu špatnému vývoji koruny a dobrému vývoji dolaru, takže zdražil plošně asi, nebo ty české produkty skoro všechny zdražil o nějakých 15% a víc. No a což například v případě MacBooků a nebo iPhoneů znamená, že teďka stojí asi o až 9 000, ale třeba i 3 000 víc, než stály ještě před týdnem. Což je celkem masakr a má to jeden takový vtipný důsledek, že starší iPhony 5S, který se ještě doprodávají, tak teďka stojí víc, než v době, kdy je Apple uvedl jako novinku na trh. Samozřejmě jsou tam jako ty pohyby té měny, takže můžeme říct, že jo, kvůli inflaci, že ty ceny se jako liší, ale prostě když vezmeme jenom tu hodnotu, tak prostě teďka je ten telefon dražší, než prostě byl před rokem a půl, kdy to Apple představoval. Pane bože. No, ale taky to starý telefon za 20 000, čověče. No a taky to znamená, že nejdražší, nejnovější iPhone 6 Plus je přes 30 000 už. Jo. A to je jako, dal bys přes 30 000 za telefon? Byť je to pěkný, podařený kousek, který vydrží třeba i 3-4 roky, když se k němu budeš chovat hezky, ale koupil bys... No na druhou stranu teďka, kdo jsi to koupil třeba před týdnem nebo ještě dřív, tak ten iPhone nebo vůbec ty produkty se mohly stát takovým předmětem spekulací, že nakoupil levně a teďka to prodá. Jo, tak tomu bych věřil. A nebo si ty lidi teďka budou myslet, jak byl Apple strašně levný, jak to byl strašný dobrý kauf, že? Ale já bych v tomhle Apple nekřivdil. Jo. Mně se na Apple zase trošku líbí, že on ty ceny to nemění kontinuálně vzhledem k tomu, jak se ty měny pohybují, ty kurzy koruny vůči dolaru nebo euru, ale že to udělá vždycky skokově, když představí nový produkty, takže to potom vypadá, že jsou to zdražení takový výrazný, ale normální e-shopy tady tohle dělají průběžně a ty ceny kolísají v průběhu roku. A v minulosti už se stalo, že když koruna byla silná a dolar slabý, takže přišlo najednou zlevnění, jo. Takže není to jenom, že by Apple zdražoval, ale... Jo, však jo, ale důsledek je každopádně takový, že Apple je dražší než kdy jindy v tuhle chvíli. To jo. A mimochodem, nedávno se zjistilo, že Apple měl strašně moc product placementu ve filmech a v seriálech. A je to pravda, protože je to vidět všude, skoro po každý tam používají nějaký Apple produkt. Až občas vidím nějakou výjimku, kdy třeba teďka v poslední sezóně House of Cards docela hojně využívají Windows Phone, Microsoft tlačí Surface třeba do seriálu Supernatural a tak. Ale podle mě důsledkem tohohle toho je to, že mladí hipsteři kupují Apple a jsou z ní strašně, strašně na větvi a musí to mít. A podle mě ta značka vypadá cool díky tomu product placementu hodně. Já bych řekl, že vypadá cool kvůli tomu product placementu, ale že to spolu souvisí hodně, protože to logo Apple je takový ikonický, takový, a navíc, když to máš na těch notebookcích a tam to svítí, tak to je i na té kameře, v těch seriálech a filmech to vypadá sexy. A je to rozeznatelný automaticky. Když tam budeš mít logo Asusu, tak si toho ani nevšimneš, protože nebude svítit a prostě bude to nějaký tlustový notebook, ale když tam prostě je to svítící jablko. Nebo to samý třeba melodie, jo? Vždycky měl takovou jako signifikantní melodii, například Nokia, ten Nokia Tune, to prostě zná každý. A když to zaznělo ve filmu, tak si řekl, jo, tyjo, teďka tam hraje Nokia a někdo zvoní. A iPhone má taky takovou melodii, teďka slavnou, ale jako kdo má něco ještě podobného? Kdyby zazněl nějaký telefon, nebo když vidíš prostě nějaký telefon v nějakém filmu, tak uvědomíš si, co to je za značku, pokud to není iPhone. Já teda moc ne. Já teda si všimnu, že tam třeba, že tam mají dlaždice, takže to je nějaký Windows Phone, že Microsoft si tam trošku plácel přes kapsu, ale nerozeznám, co to je za značku a nekoupil bych si asi podle toho nic. Já si právě takových drobností docela všímám v posledních letech. Sleduju tam tu elektroniku, kdo co používá. Já ty si toho všimneš, protože tomu rozumíš, jo? No však, jasně. Tak víš, co to je, ale jako běžný franta uživatel tak neví. Jo, to jako to já neříkám, samozřejmě, ale že tak jako sleduju ty seriály a filmy a mimochodem zjistil jsem, že ty technologie v těch filmech fungují jinak než ve skutečnosti. Hodně jsem si všiml třeba, že ty filmaři nebo seriálaři úplně pletou zvuky, ať už záměrně nebo nezáměrně. Tuším, nevím teď teda, kde to bylo v nějakém seriálu, ale používali tam tuším iPhone, ale byly tam jakoby do toho přidaný zvuky z Windows Phoneu. Takový to ikonický ťukání na klávesy, zamknutí nebo odemknutí a vyzvánění. Jo. Tak to bylo převzatý z Windows Phoneu. A já vůbec nechápu, proč se taková věc stane, nebo jak je možný, že se taková věc stane. Tak zvuk si tam můžeš dát, jaký chceš? No to můžeš, ale jakože chápeš, jako mně to přijde jako trošku trapas, když tam vidíš třeba iPhone, že ten člověk volá iPhonem, ale do toho tam prostě pouští zvuky z Windows Phoneu, třeba. No já jsem si toho nevšiml, že by to někde bylo, ale... Já jo, já si takových věcí všímám, no. A nebo třeba, že, a to je teda záměr logický, vlastně v těch filmech ty telefony vydávají mnohem víc zvuku než jindy. Hodně se třeba používá ještě takový ten nokiácký zvuk na vyťukávání kláves ve filmech, i když to už většinou dneska nikde neslyšíš. Ale a podle tebe má Windows Phone nějaký zvuk slavný? Který by se zapamatoval někdo? Já si nepamatuju žádný teda a mám Windows Phone a používám ho už od první verze. Já si pamatuju určitě takový ten úvodní tón, který se přehrál po zapnutí toho systému, ale teď už tam teda není. Já si teda pamatuju úvodní tón z Windows XP. Jo, no tak jsem si pamatuju všichni, no. Ale... No a pak to, takovou to chybovou, takové to... Tum. No, jo, jasně. No. A pamatovat si z Windows jenom chybovou hlášku je pro Microsoft není to moc dobrá vizitka, že si člověk pamatuje jenom, když to oznamuje chybu. Ale myslím, že stejný zvuk to udělalo, když tam vyskočila nějaká informace, ne? No asi ne, ale... No budíš, ale tak jako já jsem fanoušek Windows Phoneu, takže jako je jasný, že normálně to lidi neznají, prostě těch fanoušků Windows Phoneu za stolik není, jo. Ale jenom mě to přijde celkem zajímavý. a že opravdu cokoliv v tom filmu nebo seriálu udělají na tom telefonu, tak to má nějaký zvuk, nějakou zvukovou dohru. Já jsem viděl právě teďka v House of Cards úplně nesmyslně namíchaný zvuky, protože já vím přesně, k čemu ty zvuky patří, při jaký akci se pouštějí. Ale počkej, ty jsi viděl House of Cards? Já jsem viděl House of Cards, no. Ale to u nás neběží v Česku oficiálně. No a já jsem to koupil. Přesně to jsem to viděl. Čověče, ty jsi dobrý. Já jsem dobrý, no, já jsem si to pořídil jedinou cestou, kterou v Česku si to pořídit můžeš. A opravdu ty zvuky jsou tam úplně nesmyslně daný a mně to přijde vtipný, i když chápu, že to ostatní lidi neirituje, ale už jenom to, že prostě cokoliv tam udělají, tak pořád tam je nějaký, ukončí hovor, udělá to zvuk, přijmou hovor, udělá to zvuk, odemknou telefon, udělá to zvuk, jako já, co já vím, tak můj telefon už skoro žádný zvuky nevydává, protože je to zbytečně rušivý, co tvůj telefon. Já taky vypínám veškerý zvuky, protože nemám rád, když mi to zvučí a nemám rád, když mi ťuká klávesnice, když tam něco píšu. Taky většinu zvuku vypínám a často mám i vypnutý zvuk úplně a spoléhám se na vibrace, i když dneska ty vibrace v telefonech je pekná slabota. No. Když si pamatuju konec 90. let nebo ještě začátek toho nového milénia, tak telefony, co měly v sobě ten vibrační motorek, tak to bylo fakt, že to dokázalo jezdit po stole, ale dneska to je takový jako nic. Každopádně teda můj závěr je, že jakoby tato technologická realita v televizi vůbec neodráží realitu naší. Já nevím, jestli si tohle lidi vůbec uvědomujou. Já chápu, to je že... film, Petře, to je film. Jo, je to film, ale jakože mně to přijde vtipný, že jo, trošku. Že je to nesmysl prostě, chápeš? Tak jo. Čau. No počkej, to neřekneš jako nic víc na ukončení? Tak jo, no. No, takže to byl týden plný Apple, bylo toho plný CNews, teďka jsou toho plný kina, jak se teda dokázala ta agentura, která počítá, kolikrát se v ty appleovské produkty a kolikrát se o Apple mluvilo ve filmech v loňském roce. Takže teďka bylo přejapkováno a příští týden snad to bude trošku jinačí a možná, že o Apple ani nezavadíme, co? No tak uvidíme, já bych nepředbíhal, ale... Já myslím, že budeme hodně zakopávat o Microsoft asi, ale... No, dokopeme ho určitě. Tak jo, no. Tak čau. Tak jo, za týden čau.